वाशनी jak si včera byla krásná, tak si potom byla jasná. Celý den si doufala a pak si se dočkala. Celou noci zoufala a byla zcela zoufala. Nechal jsem tě ve štychu, zažila si paniku. Byl to faul, faul, faul, byl to faul, faul, faul. Byl to faul. Pak jsme vlezli do auta a vrátili se do centra. Dali jsme si slušný drink, vrchní asi nebyl flink. Byla zcela zoufalá, byla zcela zoufalá. Potkali jsme známí lidi, který pořád někde slídí. Byl to faul, faul, faul, byl to faul, faul, faul. Byl to faul, faul, faul. Foul! Foul! Foul! Foul! Foul! Foul! Teda byla krásná, tak si potom byla jasná. Celý den si zoufala, byla zcela zoufala. Poznal jsem i tvýho tátu, byl to šamcr jako já. Nechci vidět tvoji oči, kde jsou taky takový jak byla. Foul, foul, foul, byl to foul, foul, foul, byl to foul. Belt of foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul, foul